agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. I właśnie wybiła godzina 7 w piątek, 23 dzień sierpnia. Robert Grzędowski, dzień dobry, witamy w programie trzecim. Czas na serwis, Michał Przerwa. Przed nami kolejna fala upałów, temperatura osiągnie szczyt w weekend. Opłata za pobyt dziecka w żłobku nie pochłonie babciowego, obiecuje prezydent Koszalina. Kamala Harris przyjęła nominację demokratów w wyścigu do Białego Domu. Kolejna fala upałów napływa nad Polskę. W weekend bardzo ciepło będzie już prawie w całym kraju. Miejscami temperatura może wzrosnąć do 34 stopni. Powietrze pochodzenia zwrotnikowego dotrze od zachodu i już dziś około południa upalnie zrobi się na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska, w sobotę temperatura wzrośnie do 34 stopni. Najwyższe wartości temperatury będą na południowym zachodzie, ale już również na przeważającym obszarze kraju temperatura osiągnie 30 stopni Celsjusza. Chłodniej ma być jedynie na wybrzeżu. Ochłodzenie zacznie napływać w niedzielę od zachodu, dodaje Grażyna Dąbrowska. Będą występować przelotne opady deszczu, burze, także z gradem i będzie silny porwisty wiatr osiągający w porywach do 80 km na godzinę. W niedzielę na wschodzie wciąż ma być upalnie i słonecznie. Marta Szulborska, Polskie Radio. W Koszalinie będzie zmiana uchwały w sprawie opłat za pobyt dzieci w żłobku. Tak mówi prezydent miasta po spotkaniu z wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Radni uchwalili, że od października opłata za pobyt dziecka w żłobku ma wynosić 1750 zł, a 1500 zł miało pokryć tzw. babciowe. Prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj zadeklarował, że wniesie nowy projekt uchwały, żeby rodzice nie wydawali takich sum. Złożę taki wniosek do Rady Miejskiej o zwołanie sesji nadzwyczajnej i obniżenie tej opłaty do 1500 zł, czyli tylko tej kwoty, którą dostaniemy z ministerstwa, także rodzice nie zapłacą ani jednego złotego. Koszalińskie mamy odetchnęły z ulgą po tej deklaracji. Bardzo jestem usatysfakcjonowana i zadowolona z podjętej nowej decyzji. Dziecko pójdzie do tego żłobka publicznego i nie będę szukać żłobka prywatnego. Powinno być to wprowadzone od samego początku. Nie powinno to tak wyglądać, że pani minister musiała przyjeżdżać. I wstyd dla naszego Koszalina, że jednak nie mogliśmy tego zrobić wcześniej. Sesja nadzwyczajna w Koszalinie może zostać zwołana do końca miesiąca. Poszerzenie współpracy gospodarczej, koordynacja działań na arenie międzynarodowej czy nowy program wymiany młodzieżowej. To niektóre z tematów poruszanych między premierem Indii Narendrą Modim a szefem polskiego rządu Donaldem Tuskiem. Premier Indii Narendra Modi powiedział, że wraz z Donaldem Tuskiem zidentyfikowali kilka inicjatyw, które nadadzą nowy kierunek stosunkom polsko-indyjskim. Premierzy podpisali w związku z tym partnerstwo strategiczne, regulujące przyszłą współpracę. Nasze dwa demokratyczne kraje powinny stawiać na wymianę międzyparlamentarną, aby bardziej poszerzać partnerstwo gospodarcze. Obok inicjatywy w ramach sektora żywności i przemysłu obronnego, premier Modi wskazał, że Polska i Indie postępują także w ścisłej koordynacji stanowisk na arenie międzynarodowej. Chcemy wspierać dialog i wysiłki dyplomatyczne na rzecz szybkiego przywrócenia pokoju i stabilności na Ukrainie. Po spotkaniu z Narendrą Modim, premier Donald Tusk powiedział, że Indie mogą odegrać istotną rolę w doprowadzeniu do pokoju na Ukrainie. Jan Olencki, Polskie Radio. Wieczorem w Olsztynie po raz czwarty rozpocznie się festiwal społeczno-polityczny Campus Polska Przyszłości. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w debatach, warsztatach i konferencjach. Wśród tematów będą bezpieczeństwo, kompetencje przyszłości, różnorodne społeczeństwo, komfort życia oraz gospodarka i technologie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówi, jakich gości mogą się spodziewać uczestnicy wydarzenia. Bardzo się cieszę z tego, że liderzy partii, którzy dzisiaj współtworzą rząd, większość z nich będzie na kampusie. Zaczynamy od wystąpienia Donalda Tuska i mojego. Będą również goście z zagranicy. Będzie pani prezydent Cichanouska, będzie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, będzie komisarz Jurowa. Dużo bardzo interesujących gości, setki paneli na te istotne tematy, które interesują młodzież. Wydarzenie potrwa do 29 sierpnia. Kamala Harris przyjęła nominację na kandydatkę demokratów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. W wystąpieniu na zakończenie Narodowej Konwencji Partii Demokratycznej w Chicago Harris mówiła, że w swojej pracy jako prokurator zawsze służyła ludziom. Podkreśliła, że nominację przyjmuje właśnie w ich imieniu. On behalf of Americans like the people I grew up with. W imieniu Amerykanów takich, z jakimi dorastałam, ludzi, którzy pracują ciężko, ścigają swoje marzenia i troszczą się o siebie nawzajem. W imieniu każdego, kogo historia jest też historią tego najwspanialszego narodu na Ziemi, przyjmuję waszą nominację, by być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Rywalem Kamali Harris w walce o prezydenturę będzie Donald Trump. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 7 czas na sport. Sponsorem audycji jest Orlen. Poproszę o próbkę głosu. No nie chcę dać próbki głosu. Poproszę o próbkę głosu. Ach, nie uda się w ten sposób. No dobrze, to po prostu Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Tak dotkliwego lania w europejskich pucharach to już dawno nie było. Można mówić, no ale to Ajax, ale to Serk Brisz. No cóż, tylko Legia Warszawa może się cieszyć, że trafiła na słabszych rywali z Kosowa i grając przez godzinę w przewadze liczebnej i to u siebie wygrała z Drytą 2-0. Zaliczka przed rewanżem prawdopodobnie wystarczająca. Legia grała w lidze konferencji, tej samej, w której wczoraj Wisła Kraków podejmowała Belgów z Brugi. Serk wygrał 6-1, nie pozostawiając Wiślakom złudzeń. Różnica klas była aż nadto widoczna. Jedynego gola strzelił dla Białej Gwiazdy niezawodny Hiszpan, Rodado. Jagiellonia Białystok w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy grała u siebie z Ajaxem Amsterdam. Choć Jaga strzeliła pierwsze gola, to już na początku spotkania. To odpowiedź była natychmiastowa, a potem ta odpowiedź trwała do wyniku 1-4. Do tego Ajax nie wykorzystał rzutu karnego. Brawo za obronę dla 20-letniego bramkarza Sławomira Abramowicza. Pozytywów poszukiwał trener Adrian Siemieniec i znalazł je na trybunach. Muszę przyznać, że zdecydowanie naszym kibicom jest na dzień dzisiejszy bliżej do Ligi Mistrzów czy Ligi Europy niż nam. Los nie był dla nas bardzo łaskawy, jeżeli chodzi o jakość przeciwników i ich siłę. No ale też zdawaliśmy sobie sprawę, z jaką skalą wyzwania się zmierzymy i to się dzieje. Jest pewne pocieszenie, Jagiellonia nawet w przypadku odpadnięcia ma zapewnioną grę w lidze konferencji. A dzisiaj wraca Ekstraklasa, no ale o niej opowiem w serwisie o 9:00. Teraz tenis. Przez 3-rundowe kwalifikacje do wielkoszlemowego US Open nie udało się przejść Kamilowi Majchrzakowi. Udało się zatem Maxowi Kaśnikowskiemu i o tym opowie Jan Pachlowski. W decydującym o awansie do głównego turnieju spotkaniu Max Kaśnikowski pokonał w dwóch setach 6-3, 7-6 Francuza Antoine Escoffiera. To jak dotąd najlepszy moment w mojej karierze. Uważam, że decydujący awansie mecz zagrałem bardzo dobrze. Przede wszystkim byłem bardzo zdyscyplinowany. Jestem zadowolony z tego, jak cały ten tydzień dla mnie przebiegał, mówił Max Kaśnikowski. W pierwszej rundzie zagra on ze znajdującym się w czwartej dziesiątce rankingu ATP Hiszpanem Martinezem. Wiem już także, że w pierwszej rundzie Hubert Hurkacz pierwszy raz w karierze rywalizować będzie z Kazachem Timofiejem Skatowem, który nigdy jeszcze nie wygrał na Wielkim Szlemie. Poznaliśmy także przeciwniczkę Igi Świątek. Na początek zagra ona ze szczęśliwą przegraną eliminacji Kamilą Rahimową. Ponadto Magda Linet zmierzy się z Amerykanką Jovic, a Magda Frank z Belgijką Minen. Przez problemy zdrowotne nie zobaczymy w US Open Tunezyjki Ons Jabeur. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Dodam, że w ćwierćfinale turnieju w Monterey odpadła Magdalena Frank. Pary starczyło na pierwszego seta wygranego 7-6, a w dwóch kolejnych górą już była Amerykanka Emma Navarro. Wygrała do 0 i do 2. Sponsorem audycji był Orlen. Jak słyszeliśmy, gorące powietrze obejmie w zasadzie całą Polskę w weekend, a dziś upalnie będzie już na zachodzie i południowym zachodzie kraju nawet 31 stopni. W centrum i na Kujawach nieco poniżej 30, na pozostałym obszarze od 20 do 25 stopni Celsjusza. Oczywiście mówimy tu o najcieplejszym momencie dnia. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Zmywarka do zabudowy Bosch. Szuflada na sztuczce. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2499 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 9,5 minuty po 7. Zapraszamy do Trójki. O wakacyjnej wymianie domów, czyli house swappingu, zjawisku home exchange, bo tak też się mówi, mówiliśmy w Trójce przed siódmą. Jest i komentarz od Państwa, 22 i 7 trójek. Te zamiany to ja bym rozpoczął od drobnych kroków. Na przykład zamienić się z żoną przy śniadaniu na poglądy. Ponieważ my mamy takie same poglądy, także burzy nie będzie. Jeżeli chodzi o wymianę mieszkań, to na początku sąsiadem, tak na spokojnie, znamy mniej więcej i tak dalej. Ale to, co mnie najbardziej kręci, to żeby się z kimś zamienić smartfonami. W każdym smartfonie jest cały internet, a tam jest wszystko, a więc zamienimy wszystko na wszystko, bo trzeba dużo zmienić, żeby się nic nie zmieniło. No to już odwaga, bym powiedział. Gotowość do udostępnienia swojego smartfona. No Boże, czyjś chciałoby się zobaczyć, to rozumiem, ale swój oddać... Szacunek. Anna Regulska, Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. W takim składzie do dziewiątej z Państwem ten poranek spędzimy. Państwo dzwonią, dwie dwójki i siedem trójek, w temacie grzybów między innymi. Jest cała gama grzybów między innymi tak zwanych chińskich, majtake, shiitake i tak dalej, które wykazują spore właściwości właśnie pozdrowotnych, antynowotworowych. Znaczy polskie również, boczniaki, białoporek brzozowy, rośnie krusznobarwny. Także bardzo bym prosił nie dyskredytować tego, że grzyby sobie nie mają, bo naprawdę w leczeniu często są w tym momencie wykorzystywane i chyba wracają do łaz. No tylko jak je rozpoznać, te polskie, a do Chin przecież nie pojedziemy na grzybobranie. No ale rozumiem, że to głos za grzybobraniem, są też takie przeciw. Ja się obawiam, że tabuny grzybiarzy zadepczą nam po prostu te lasy, zniszczą tą grzybnię i w ogóle przewiduję, że Unia po prostu dojdzie w końcu do słusznego wniosku i zabroni zbierania grzybów, ziół i tak dalej. No jakoś tak pesymistycznie się zrobiło w tym momencie w Trójce, to może na rozgrzewkę coś klubowego, czyli nasza dzisiejsza piosenka dnia, Expander. Długo wyczekiwane nagranie, długo wyczekiwany singiel londyńskiego DJ-a Simona Greena, znanego jako Bonobo. Expander, Bonobo, to w Trójce piosenka dnia na ten piątek. Dobre chyba, żeby dodać do playlisty i słuchać w lesie podczas grzybobrania. Co ja mówię? No, nie wiem, co mówię, bo sam nie chodzę na grzyby. Nie czuję się do tego zupełnie przekonany. Wciąż. Ale wiem, tak, rozumiem, dla wielu, wielu Polaków to jest absolutnie świętość, a w lasach niektórych regionów, na przykład w dolnośląskich górach, właśnie zaczął się sezon grzybowy. Ostatnie deszcze dodatkowo przynoszą nadzieję grzybiarzom, że będzie jeszcze lepiej. Zaczęły się generalnie już grzyby. Bardzo dużo podgrzybków. Prawdziwków jest bardzo słabo w tym roku. Jak na razie. Wszyscy mają nadzieję, że jeszcze będą, ale no nie wiadomo. Natura swoimi prawami się rządzi. Wysyp grzybów leśnicy, nawet ci, którzy sami nie interesują się grzybobraniem, rozpoznają po dużej liczbie zaparkowanych samochodów przy leśnych drogach, mówi Bartek Dymek z Nadleśnictwa w Kamiennej Górze. A co mają w koszykach, kiedy wychodzą z lasu? Podgrzybki, maślaki, trochę kozaków i prawdziwków. My się cieszymy zawsze, jak są grzybiarze. Problemy są raczej takie jak zazwyczaj z ludźmi, którzy przybywają do lasu, czyli zastawianie szlabanów, nielegalny wjazd do lasu czy śmiecenie, ale to cecha raczej wszystkich odwiedzających, nie grzybiarzy. W sprawie grzybów rok do roku nie jest podobny, mówi mykolog Czesław Narkiewicz, ale już niedługo być może na Dolnym Śląsku pojawi się wysyp. Owocniki grzybów są uzależnione od warunków pogodowych. Jeżeli mamy opady deszczu i ciepłe noce, wtedy te grzyby mają odpowiednie warunki do owocnikowania i grzybów jest w lesie bardzo dużo. Natomiast jeżeli nie ma opadów, jest sucha ściółka, no to trudno znaleźć owocniki, przynajmniej tych grzybów naściółkowych. Niektórzy uważają, że z jedzenia grzybów można w ogóle zrezygnować, że one nic nie wnoszą do kuchni poza smakiem. Tym niemniej są gatunki trujące, których się trzeba bardzo wystrzegać, a nawet na liście grzybów dopuszczonych do obrotu, czyli dopuszczonych do handlu, są takie, które również mogą być trujące. To jest ciekawa sprawa. Jest taka lista gatunków, które są dopuszczone do obrotu handlowego. Wśród tych grzybów okazuje się właśnie, że gąska zielonka, która jest dopuszczona do obrotu, może wywoływać choroby i zatrucia. Są też gatunki, które są smaczne, jadalne, które na tej liście się nie znalazły. Także to jest taka lista grzybów, która ulega zmianom. Co jakiś czas ta lista się zmienia. Warto zbierać tylko te grzyby, których jesteśmy pewni, że nam nie zaszkodzą. A jeśli sprawdzą się zapowiedzi o niedługim wysypie, to nie powinno ich zabraknąć. Na razie głównie w górach i na Pogórzu, ale grzyby na Dolnym Śląsku już są. Zbieram takie kanie nietrujące. Duże, białe, ładne kanie. Wczoraj my nazbierali 5 kilo. Podejrzewam, że będzie dobrze z grzybami. Tylko trzeba znać miejsca. Właśnie to jest las na czerwone kozaki i na te brązowe, takie te kozaczki, te babki tak zwane. Prawdziwki 2. 3-4, więcej nie. Jeszcze pogrzybki. Tak jakby się dopiero pokazywały. I znów te emocje w głosie słychać, których nie rozumiem. Na razie najłatwiej nazbierać grzyby w wilgotnych miejscach, na górskich stokach, podobno. A w temacie grzybobrania doradzał Państwu Piotr Słowiński, a mnie moja własna mama bombarduje właśnie zdjęciami. 3 pełne kosze. Takie rude grzyby. Nie powiem Państwu, jakie konkretnie, jak się nazywają, ale jest ich tutaj dużo. I ty, mamo, przeciwko mnie. Przez cały

A w radionawigatorze Trójki Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od A1, bo tutaj mamy utrudnienia pomiędzy węzłami Radomsko i Kamieńsk. W miejscowości Stobiecko-Szlacheckie samochód ciężarowy zderzył się z busem i jest zwężona jezdnia w kierunku Gdańska. Na trasie S5 też trzeba uważać. To odcinek Stęszew-Głuchowo. W miejscowości Dębno na 6 kilometrze zderzyły się 2 samochody osobowe i wyłączony z ruchu jest jeden pas w kierunku Poznania. Przejeżdżamy na trasę S7, odcinek Cedry-Małe-Koszwały. W pobliżu węzła Żuławy Zachód na 17 kilometrze samochód dostawczy uderzył w bariery i tutaj zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Ruch naprzemienny obowiązuje na drodze numer 40, odcinek Głuchołazy-Prudnik na 4 kilometrze. Samochód uderzył w pojazd ciężarowy. Jedna osoba została ranna w tym wypadku. Dziękujemy za te informacje. Aktualizacja za niecałą godzinę, a teraz ekonomia w Trójce i lubiąca grzybobranie Sylwia Zadrożna. Tak, przyznałam się, tak. Lubię chodzić. Nawet podobno użyłaś ty nie. Bardzo. Tak, ja nie bardzo, ale użyłaś bardzo ciekawego sformułowania, że to sport narodowy Polaków. Muszę no ja bym się tak temu powiedziała. Przyjrzeć. Ja mam dużo znajomych, którzy lubią chodzić. Ciekawe, czy są na zawody w zbieraniu grzybów. No właśnie. Zaraz sprawdzimy. Myślę, że są. Ale teraz są. Nie o sporcie, teraz o ekonomii właśnie. Tak, zapraszam. W najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte, a to dobra okazja, aby zadbać o zakup rzeczy niezbędnych do szkoły, bo początek roku szkolnego tuż. Na wyprawkę szkolną wydamy w tym roku średnio 656 zł, mówi Karolina Łuczak z Providenta. Okazuje się, że na wyprawkę najwięcej wydadzą mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, którzy przeznaczą na ten cel 1260 zł oraz łódzkiego 900 zł. Najniższe wydatki na wyprawkę planują mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego, którzy wydadzą około 450 zł. Jedynie 1 na 10 badanych osób planuje przeznaczyć na wyprawkę powyżej 1000 zł. Aż 2 na 3 osoby pokryją koszty wyprawki szkolnej z bieżących dochodów. Niecałe 40% skorzysta z dostępnych programów socjalnych, a więcej niż co piąty badany sięgnie do oszczędności. W tym roku niemal całkowicie rezygnujemy z pożyczania na ten cel. A kolejne 2 niedziele handlowe w tym roku będziemy mieć 15 i 22 grudnia. PKO Bank Polski wdraża cyfrową hipotekę. Już niedługo o przyznanie kredytu mieszkaniowego będzie można się ubiegać zdalnie, poinformował prezes banku Szymon Midera. Dzisiaj PKO Bank Polski ma około 25% udziału w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych. Są miesiące, w których jesteśmy blisko 30%. Cyfrowa hipoteka to głównie ludzie młodzi i dzięki temu chcielibyśmy zbliżyć się, może nawet przekroczyć, te 30% sprzedaży kredytów hipotecznych. Cyfrowa hipoteka to projekt kluczowy dla największego w Polsce banku. Cyfryzacja ma się też znaleźć w nowej strategii, którą poznamy pod koniec października. Ponad 2,5 miliona pełnoletnich Polek i Polaków, czyli co 12 osoba w kraju, nie radzi sobie z terminową spłatą bieżących rachunków, alimentów i kredytów. W efekcie ich zaległe zobowiązania przekroczyły na koniec czerwca 85,5 miliarda złotych, mówi Diana Borowiecka z BIK Info Monitor. Nadal najwięcej przeterminowanych długów jest tam, gdzie dziesiątki lat temu upadały kopalnie. Najwyższy odsetek nierzetelnych dłużników odnotowano bowiem w śląskich miastach na prawach powiatu – Wałbrzychu, Chorzowie i Bytomiu. W łącznej kwocie niespłaconego w terminie zadłużenia przodują zaś mieszkańcy Warszawy, Łodzi i Krakowa. W bogatszych regionach obserwuje się większą liczbę dłużników z kilku powodów. Po pierwsze, wyższe koszty życia, po drugie, łatwiejszy dostęp do kredytów, po trzecie, konsumpcjonizm i po czwarte, osoby z wyższymi dochodami częściej inwestują, a nieudane inwestycje mogą prowadzić do zadłużenia. Dolar kosztuje dziś rano 3,84 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,51, funt brytyjski 5 zł i 4 grosze. Dzisiaj piątek, więc po 9 audycja winien i ma, a w niej porozmawiamy o relacjach gospodarczych polsko-indyjskich po wizycie w Polsce premiera Indii. Będzie też o przyszłości, bo blisko 80% Polek i Polaków nie oszczędza na emeryturę. Szczególnie istotne jest to dla kobiet, które dłużej żyją, ale krócej pracują. Będzie też o rosnącej popularności odroczonych płatności. Kup teraz, zapłać później. Fajna usługa, ale warto z niej rozsądnie korzystać. Wow, dotarłem do informacji. Są nawet organizowane Mistrzostwa Polski w zbieraniu grzybów albo Mistrzostwa Śląska. Także... No proszę. Może państwo mają za sobą takie zawody? Dwie dwójki i siedem trójek zapraszamy do dzielenia się wrażeniami. No to może być argument. Sportowa rywalizacja, rzeczywiście. A najlepiej przy dobrej pogodzie. I jaka będzie dziś? No to ma być słoneczny piątek. Synoptycy prognozują zachmurzenie małe, na północy okresami wzrastające do umiarkowanego. Powoli wracają upały. Powoli, o, tak w cudzysłowie, powoli, bo jutro i w niedzielę odczujemy je najmocniej, a dziś odczują je mieszkańcy zachodu, Dolnego Śląska i Górnego Śląska, tam nawet 31 stopni Celsjusza, na północnym wschodzie, nad morzem i na Podhalu od 22 do 24 stopni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali i będzie rosnąć. 25 minut mamy do godziny 8. O grzybobraniu rozmawiamy i czekam na przekonujące argumenty. Cykl o paralimpijczykach będzie u nas jeszcze przed 8, a teraz będzie Edyta Bartosiewicz. Urodziny. Niebo wolno dokąd płynie. Stoisz w oknie, z oczu płyną łzy. Są twoje urodziny. Tak czekałeś, lecz nie przyszedł nikt. stanąłem okoniem, ale państwo chyba próbują mnie przekonać do grzybobrania. Dwie dwójki i siedem trójek. Co do grzybów, mam taki przepis od razu na święta, na Wigilię, żeby nie zapomnieć, bo to już trzeba to organizować. Prawdziwki, same główki, ale takie nie za duże. Takie do 3-4 cm średnicy. Mrozimy całość. W Wigilię rano wyciągamy, bierzemy jajeczko jak do schabowego, do tego jajeczka czosneczku, obtaczamy prawdziweczka w bułce tartej, sól, pieprz, jak ktoś chce, lubi, może dodać. I smażymy na masełku powoli, powoli, powoli i podajemy prosto z patelni na Wigilię. Pychota, pychota. No, rzeczywiście, brzmi to nieźle. Podoba mi się bardzo określenie prawdziweczek. Takie milutkie, takie miłe te grzybki. Ale samo zbieranie grzybów, no bo jedzenie oczywiście, że jest przyjemne, ale samo zbieranie, no to jest mordęga. Nuda, 3 godziny chodzenia po lesie, nic się nie dzieje, 2 grzyby się znajdzie. Nie, nie, to nie na moje nerwy. Chciałbym tylko powiedzieć, że w moim grzybobraniu, bądź kiedy idę z przyjaciółmi, to chodzi przede wszystkim o wędrówkę po lesie. A to, że chodzimy sobie z koszykami i czasem coś ciachniemy, to jest sprawa drugiej wagi. No to można z kolegami pograć w darta, można z kolegami pójść pograć w piłkę, można się przejść po prostu po lesie. Po co nam te koszyki i nożyki? No, można też z kolegami na przykład wybrać się na lody. O tym będziemy mówili nieco więcej, o jednych z najlepszych lodów na świecie po godzinie 8, ale na razie u nas Jack White, That's How I'm Feeling, na chwilę potem historia Natalii Partyki. That's how I'm feeling. Jack White. To w trójce mamy 16 minut do 8 i przechodzimy do pięknej sportowej historii, bo historia akurat tej polskiej zawodniczki udowadnia, że osoby z niepełnosprawnością mogą pokonać dosłownie każdą barierę. Tenisistka stołowa Natalia Partyka bierze udział w paralimpiadach i to regularnie od roku 2000, a jak równa z równym walczy także z pełnosprawnymi zawodniczkami, bez problemu uzyskując też kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie. I o tym w kolejnym odcinku cyklu Pawła Pawlicy. Wielka Piątka. Hello, my name is Natalia Partyka. I'm from Poland. I've been playing table tennis since I was 7. Styl gry leworęczny, obustronny, atak topspinowy z nastawieniem na forehand blisko stołu. Czytamy w specjalistycznym opisie sposobu gry legendarnej polskiej zawodniczki w tenisie stołowym. Nie sprawdzałam, ale wychodzi na to, że jestem już taką trochę weteranką, jeśli chodzi o igrzyska. A nie, że po prostu nikt mnie nie przekreślił na dzień dobry, tylko i wyłącznie dlatego, że nie miałam przedramienia, że dano mi szansę i ja po prostu te szanse wykorzystywałam od początku. Największym sukcesem Natalii Partyki jest nie tylko 6 złotych medali Igrzysk Paralimpijskich w tenisie stołowym, ale fakt, że jako jedyna osoba na świecie 4-krotnie uczestniczyła zarówno w Igrzyskach Paralimpijskich i Olimpijskich. Niepełnosprawność to nie jest koniec świata, bo tak naprawdę jakby ja osiągnęłam coś, to myślę, że nie miał prawa się w ogóle udać, nie miał prawa się wydarzyć, jak pewnie przyszłam pierwszy raz na salę ping-pongową. No myślę, że nikt gdzieś tam w najśmielszych marzeniach nie spodziewał się, że mi się uda tyle osiągnąć, że ja osiągnę taki poziom, że będę jedną z najlepszych zawodniczek w sporcie paraolimpijskim, że będę, że się przebiję gdzieś tam do świata tenisistów pełnosprawnych. Oh, just long and Partyka comes back in on the attack after the fishing, long fishing rally, 22 shots and it was a long game, but 14 points to 12. Na każdych igrzyskach od 2008 do 2020 roku współzawodniczyła zarówno na poziomie paralimpijskim, jak i olimpijskim. Jest jedyną zawodniczką w historii kobiecego tenisa stołowego, której udała się ta sztuka. To czasami jedynie trochę gdzieś tam przeszkadzało mi to, że za każdym razem, jak się pojawiłam na jakimś turnieju, budowałam troszeczkę większe zainteresowanie. Ale to było tylko i wyłącznie wtedy, jak pojawiałam się w danym miejscu pierwszy raz. Później już też ten świat ping-pongowy troszeczkę mnie znał, już ktoś o mnie słyszał. Choć Natalia Partyka ma 35 lat, w sporcie zdobyła wszystko, co było do zdobycia. Pierwszy raz na paralimpiadę do Sydney w 2000 roku pojechała jako 11-latka. Zaczęła trenować, gdy tylko urosła nad wysokość stołu do ping-ponga. Wzięłam rakietkę do ręki i zaczęłam trenować i spodobało mi się od początku. Też miałam taką motywację, wiesz, chciałam dorównać mojej siostrze. Ona była, no trenowała troszeczkę dłużej, była starsza, silniejsza, więc była długo, była lepsza ode mnie. Dążyłam do tego, żeby gdzieś tak się zrównać poziomem do niej, czy może ją później ograć nawet. Też miałam fajną grupę treningową, fajnych trenerów, którzy coś we mnie dostrzegli i po prostu też zajmowali się mną. Historia Natalii Partyki była opisywana wielokrotnie przez media w Polsce i na świecie. Nawet telewizje z dalekich azjatyckich krajów przygotowały o niej długie materiały. Zdaję sobie też sprawę, że nigdy chyba nie będę w stanie, nie byłam w stanie uciec od takiej łapki, takiej trochę może innej, no bo jakby nie było, no się wyróżniałam. Nie mówię tego tak negatywnie, żeby to przeszkadzało, tylko po prostu tak było, bo takie były fakty i tyle. Polka uwagę wokół swojej osoby od zawsze stara się wykorzystać do promocji sportu paralimpijskiego. To, co osiągnęłam w sporcie, chciałabym wpekuć właśnie w coś pozytywnego, żeby, no nie wiem, na przykład promować dalej sport paralimpijski. No to swoją historię dalej wykorzystywać w pozytywnych aspektach. Jeszcze przed igrzyskami w Paryżu polska multimedalistka zdecydowała, że weźmie udział w walce tylko o medale paralimpijskie. Pierwszy raz od 2008 roku nie stanęła w szranki z pełnosprawnymi zawodniczkami. Myślę, że wraz z wiekiem przyszła też chęć taka zaopiekowania się sobą, bo ja po prostu grając przez tyle lat wiele razy gdzieś tam swoje potrzeby zrzucałam naprawdę na ostatnie miejsce. Często po prostu ignorowałam, nie zauważałam i uważałam, że one są gdzieś tam najmniej istotne w tym wszystkim, co ja robię. Chcę zadbać o swój taki dobrostan, że już nie chcę poświęcać się na wszystkich frontach 150%, bo już jest po prostu tego za dużo. Niezależnie od tego, czy polskiej tenisistce stołowej uda się stanąć na najwyższym stopniu podium i po raz kolejny wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego, Natalia Partyka jest już legendą polskiego i światowego sportu. I no mam nadzieję, że postaramy się przynieść coś z Paryża i tyle. Wielka Piątka. No proszę, zaczęło się od rywalizacji z siostrą, a zakończyło wielkimi sukcesami. Czekamy na Paryż i na kolejny paralimpijski występ Natalii Partyki. Rozmawiałem z Natalią kilka razy podczas dziennikarskiej przygody ze sportem. Tak, naprawdę jest taka fajna. Off of her face, said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place forever. Się nie roztańczył. Nie uwierzę, że był ktoś taki. Ja się roztańczyłem w studiu Miley Cyrus, Midnight Sky. To zawsze wprowadza w dobry nastrój. W audycji porannej, także audycji z Państwa udziałem. Chciałam podziękować za to, że Państwo równomiernym szacunkiem obdarzacie kolejnych zawodników w Paryżu, czyli osoby niepełnosprawne. O ile już denerwujące były te ilości informacji o tych, którzy bardzo sprawni, ale niekoniecznie zwycięzcami wrócili, to tutaj praca niewspółmiernie wymagająca więcej od osób niepełnosprawnych, ale ich hart ducha i chęć pokonywania trudności jest naprawdę heroiczny. I słychać to w tych historiach opowiadanych przez Pawła Pawlicę zdecydowanie o grzybobraniu, dziś także w Trójce. Ach, grzybobranie, jak się skończyło dla Telimeny oraz Tadeusza? Może jeszcze jakaś para się znajdzie? Pozdrawiam serdecznie. Żeby żona nie usłyszała, proszę nie mówić takich rzeczy, jeśli to miała być zachęta dla mnie, jeśli dla innych, to absolutnie, bardzo proszę.